وكان نكون سيدي سما سان ابو الحسن الزادلي يقول لما علم بقمي الله يلا حز تدنا وجلت ممغ ما لاغا خمني سيقال قلصتنا ديفي كو واخ في هذه الطائفه تجبل كورل حلا ما تي لاغا خمني سبق جيتو النبي تي موم الهن مخم خم القديم باي اجي جيتو بدا اجكينا موم يلا سبحانه وتعالى بنفسه تي بوبم فقضات مؤتي على قوم تي او نيت أعرض ينجدنا أنه وليس نيوم بشقاي تيك تخيدي فنسبو تاني أسكن لهو جم تيموم الزوجة تنسخنا وولدا أكدوم وجعلوه تاني دفكو مغلول اليدين ميكون نغخ ياري لهو فإذا ضاخ ديم قطنا داره الولي قلب وليو وشديخ أكدقلا كنب لأجل كلام جريوح خير ججو خيفنا كفيه تيموم من كفرين تي أغويد وزندقة أكوك زندقة وغير ذلك ألود اللولة نادته ووكو منام أيكو حواتف الحق ويخاتي باتي بايكو تي الله تعالى ناكو الذي لنغا خمنا قيل وخيفناكو فيك تي يو هو مم وصفكو مويسو ملو لولا فضلي دلكونا سمنغنين عليك تي يو أما ترى نخ دو جيس إخوانك سيمبوك من بني آدم كيف وقعوانك نيو تابي في جانبي سمغوالو في جانبي ونسبو تاني أسكن إلي جميت من مالو خمن لا ينبخي دو يالو فإن لم ينشريه ديم أبيكوت مانام أبخلم ولدنم أبيكوت لما نيال لنغ خمن قيل وخيفنكو فيه جمام بل فنك إن قبض نبونا نادتو ديلوكو وحاد حواتف الحق ويخاتي kaddi batub yalla ayon batay ayban ne ko amalaka ndax ñeelu la fiye ci man uswatun ay reytef taqad khila wa xefna fiye ci man ma lo xamne la yali khudi yalla di jalali sama mag waxina ta waxe fi muhammad ci muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani ak bokkam bin nabiyina ci ayonante ma lo xamne la yali khudi yalla bi maratibihim shin daraja bi maratibihim min ashihari ak jabar والجنون أكون دف وأنهم أغنك نيوم لا يريدون دون نمو لا يريدون بدعائهم شيونك واتي إلى الرياسة تنتري بغكي لفتيف أبو الحسن أبزالت لي مومن ينون يالنك جاك دا خمون دايو باهي فاو نتك ليني بات ولالي باينا مومتي بفن لمي ماغ ماغ نيوكي تكي بات نخمني ana ñu ko waxal doom ak soxna yahudina yadullahi mawlula ak wax yu doy war ci kay lool nak xejju bi yalla buñ ko dé tek ay baat man naam sax ñu na ko ak yeufër nga ba da ngay feñal ak julit waye ak yeufër nga nebbu ñu wax zandaqa waye nebbu kefal tay feñal l'islam sun borom bu demé ba waye bi koy tuuma tuuma mel nonu da koy ayu ne ko ah li ñu wax ci yow day jappal ne mala baxé bu neewul ci yow ay buñ ko ne sama bax sama ngeenel lo li ñu wax nek ci yow bolé ci te koy docc man dara kon nak war nga sante muñ waye yalla gi nga xamni nak mom la yalla ayu wax ko kaddu yooyu bu fekkee ni taxut aw naqaram dañ taxul xolam ubbiku ci dañ koy baatala ka yekka ka sonal yàlla ne ko li wóor daal mooy royal ci man roy ci yonante bi ak ay mbokk yonanteem ñoom ñëpp bu dee man lu ne sama jaam ñi yekk nañ ma ko bu dee muhammad mbaa kenn ci mbokkam yooyu ñu di ay yonante li ne ci ay baat yu doy waar ak jëf yu metti jëndal nañ ko ci ñoom niki moom day ab jabar la moom daa dof moom day daa bëgg rek kilifteef di wax naa yàlla mu yónni waaye kenn yónni wu ko yu mel nii day muhammad ak ay mbokk yonanteem dégg nañ ko ba tay kon nag yow sama xej bi royal ci man roy ci sama yonante yooyu fa iza amanta bo janale annazara sedda fi hada ci li halim ta nga xamne anama naka la nga xamne sadara xewna li janabi hadal wali ñeel waluk wi le waliyu mi ma ci la nga xamne la yali khudi yalla bi ci mom bi sababin nasara ci sababu nasrani inma huwa naka mom li izhari fadlihi ñeel na feñal ngeelam rek wa tabiyini haqiqatihi ak leral ak deug deugam wali yakuna angir mu nek muqtadiyan di ajroy bil anbiya'i ca yonante wal awliya'i ak wali qabla wa ca jekum alayhim yalna dole nek ñom ridwanullahi ngiramal yalla wa inna rajula te naka waja mo butalan ko ñu natala ala hasabi dinihi ci kem dinem wa fi hadha nek na ci li kifayatun ak doy liman ñeel ka nga xamne wafaqahu deppale nako allah tabaarak wa ta'ala mune limu wax lek nak boko setlo bu baax xamne sin Touba liko Touba bi don def dara lumay li yalla def ngir woné dara je sin Touba ak bu ko tege ci kaw ñepp xamné li tax mu tek ko ci kaw ndax ku jaar fu ken jaarut def lu ken defut faawu yalla tegle fu mu tegul kenn ak bëgg rek awale sin Touba fu awale won yonante yaak xejam yu bax yako jitu won daga mom kenn ku ne na sa diine tollu rek na la sa nattuy tollu na la sa aj comme Seigne Touba nim am ci nattu wonene ne bo fete kaw ñepp bo gëna degeer diine ñepp motax mu ëpplé ay nattu ñepp ëpplé tay ak dara jangërum nak ñepp tay ak ëlëk mune lima wax nak defena ne doyna takkal ci lima beggona leral ci gogu walu ci birum serigne bi ko am tawfik rek bu degge lima wax dal di koy meuna doyno xama ca lamu ci xamutone fas lu ngi ab dog la fi jikri kayfiyati muwazabatihi ci tuddu nelaw takkom nga saxam nga farlom nga alal ibadati ci jaamu yalla hafizahu llahu wa nafa'ana bihi amin khalilay yeen sama yari xarit yi hadali rabbuhu hazzata moy keruk hazza wala bok moy takup hazza faqila dal len di rat dal len di yew khalu saykuma seen yari gëlem yu ndaw yi tuma bu kiya top ngeen joy haysu halat famu wacc day dugg ci benen dog tamay dog bi mi xamle ni señ bi farlo won ci jaamu yalla boromam ba raw ci ñepp mu tambale ko beetu ki waxon ne yeen sama yari xarit yi ak si ngeen ci keruk asa babo barabam de kon dal kon nak yewelen seni gelem fi dimbali ma ci joy ko mom hazza ndan def rek bo amé sop sopé bu dé ñom sopé bu jigen bo doxé ba ag ci kër goko ma sona xamé ngeen xamanté won fa rek té melni sa aduna jëpp dé tukki borom tay di nak wax yari andoy ne len yew len fi seeni gelem te dimbele ma ci joy tan don dox waye agnan wacc len te yew seeni gelem agnan momi tali da bëgg wax ne birum seeng bi bo ci day wax ba ag ci namu farlo won ci jaamu yalla leppam di jaamu yalla say bo xamne ak nga ci ag way ba fofu mom lo fa wax am lo bayyi lo xamne waxoko mu tambale ko ci yalam xamal jahalana yal nanu def allah yalla tabaarak wa ta'ala wa iyyak ak yow ni man nu bok ci nga xamne hada jubal na len mi ibadihi ci ay jaamum wa adkhalana te yalna nu tabal fi zumrati awliyaahi ci mbolom ay xejjam wa hubbadihi ak way jaamom wajhalana te yalna nu def mi man ni ko xamne ishtahala soxla wona bihi ci mom am man si wa wal iskep ku bokut ak mom fa qarrabahu te mu jageel ko bidhalika al fi'li ci joje jef wa awahu te mu fat ko xamal ne an hadhal waliy naqwil waliy allasi wa nga xamne ibtahaja begena ba tarona bi ci mom azzamanu jamanu wasdana te mu waje ko wa tahalla te takayo bi ci mom jamihul aqtar bolim waliy wala bokkeya wal buldan ak dekk ya wa umrat te dundalef bi ci mom ardul ibadati sufus jamu wa sharihat ak shariha wa gadat te mu xey mom sufsa bihi ci sababu kilifa gi wali wi min ba'di mahliha ci gannaaw bekoram ba da def nak min ba'di mahlina ci gannaaw sunu bekor marihatan di aji saq di aji nar wa tazayyanat te waje bihi ci mom kullu badiyatin bepp all wo misrin ak bepp njende wa tawajjaho ci ndeppal ko allah yalla bitajil hisi ci ndeppal tedd nga wa nasri ak ndimal dawahu safara nako allah yalla min al amradi ci mbolim xet tawat ya allati ya nga xamne tufsiru dañu yaq al insanu nit bi wako fi ci taxawam nga inda amrihi fa ndigalam wa nahyi ak ak terem wa tabahurihi ak jejom nga fil qur'ani ci al qur'an wal hadith ak hadith wa hamalihi ak jefem nga bil hilmi ci xam xam ba al mustakhrij bari bin genné min huma ci ñom ñaar fa sarafati mulbati jami'a a'da'ihi bolem terem ya fi ta'ati llahi ci topu yalla ta'ala fa ghadda ci mu damu basarahu ji samba wa kaffati mu fek lisanahu lamiñam wa tahafaza nak non la ñëw ci fañ ko doon soté neena wa tahafaza mok wa hafaza ñoy bok waye hafaza daga na bari ci jëfëndiko te mu samonté ala sa'iri jawarihi ci mbolem ay kërëm min jamihi al-ma'asi ci mbolem moy ma nadara mustaqbal ila muharramin jëm ci luñu aramal wala akala te mustalek ghibatu muslimin jawb julit wala haqarahu te musko xeb wala sahati mustadoxe binami wetin ci rambacc wala ftarati mustadur ala llahi ci kaw yalla tadiban wern fen imtisal ngir top li kitab billahi ya tereb yalla ba wali hadith rasulih alayhi salatu wassalam qala azza wa jalla kul waxal lil mu'minina ñel way gem ñu gor ñu ya xoddo ñu dam min absarihim sheni bet al aya matni laya ba nga ci suratul nur tolok lim fan wer wa qala alayhi salatu wassalam an nadratu khol sahmun fatla mas momun gudugum toke min sihami iblis ci fet iblis al marjumi kade kun jam li annaha ngir naka mom xol kaddu xon day wote ila fikri jam ci khalat wa fikru khalat yaddu xon day wote ila jina jam ci njaalo wa qala ta'ala wala yughtab bu jeew mukk ba'dukum len ci yeen ba'dan len ci hujurat la nek laye ba tolok limu fuk ak ñaar wa qala alayhi salatu wassalam kul muslimi lepp julit haramun aji haram la al muslimi ci mbokum julit damho deratam wa maluhu ak alalam wa irduhu ak deram wa qala ta'ala la yasqar buretan mukk qawmun aw goor min qawmin ci aw goor hasa an yakunu xeyna le ñu nek xeyrun digeun min hum ca ñoom qawmun ji mo da firi aw nit waye wala nisaawun min nisaayen ba ca top mo tax ñuy firé qawmun min qawmin bu ay goor di retaan ay goor tegaat ca bu ay jigen di retaan ay jigen patay ma nga ca hujurat وقال تعالى ولا تطع بطب كل حلاف كيف كي أبجيناكم ماهين كلكم دائرال هماسين كل أب جواكم مشاعين تي أب دوحكت بنامي من ترمبات موت اللعيبة مغاية سورة القلم لم بطول فوق جم فوق بين وقال صلى الله عليه وسلم شر عباد الله يستي جامي علي المشاؤون نيوي دوحا كونيا مانام واي دوحي كديا بن نميمة ترمباج المفرقون نيوي تقلي بين الأحبة ديكان تزوبيا وقال تعالى إنما يفتري نكدنا دور الكذب فنوى الذين نيغا خمني لا يؤمنون دنيغم بآيات الله جي لا يالي لا يؤمنون بآيات الله مطل الله جا مغاية سورة النحل لم بتلوك تيميرك جروميل وقال عليه الصلاة والسلام من أرادك بغ أن يلحن ممولو نفسه بطم فليكذب نفن فام تصلت مطب هذا لي كله لكم وحملت مجهف به جموم إلى غير ذلك جمت لدل الله من الآيات تلاية والأحاديث الأديثية الواردة أجرت في مثل هذا جكم فيه منين كان عبو من يعني ماغ يومي دقلو لما يوخ باغي جانج لما بند كان عبو من يعني يالا بولي نوشي جامم نمو جبل dugal na ci biir ay xejjam ak ña farlu ci diko top sa yu ne bool ni tam ci ñi nga xamne dañ ko yitté wo mom yalla ba talu ñu leneen tax nak mu dal leen di jégel bopam fatal leen bopam ci fatukayam ba gëna ak ma ñaané yalla bool na ci ñooñu dama bëgg nga xamne serigne bi muy serigne touba day jëm jo xamne diko yalla wacce aduna sepp dafa bëpp ci mom melne moy waccay aduna melne bi ñogutoon aduna dafa rapon nakare xol nakamu ne cëpp rek aduna melni lu am takkaay ak waajtaay ya gëna kawe ci xeetu waajtaay ak takkaay yàlla dundali ci moom shariha ak xaqiixa melni bu fekkoon ne suuf si dafa rappoon lool ndax wet ci shariha ak xaqiixa bi suñ bi ñëwee kon suuf si dund na lool naat lool ci gannaaw bam bekkore dëkk booba sa dem njëkk sëñ bi di feeñ ba taxaw taxawaayam bi day mel ne mook àllbaayam luñ fay xayma naka ngéejo amu fa naka sëñ bi ñëw nag këyëg àll yépp maasé ci defaru waaj ba jekk ku ne di ko xaymem mune sëñ bi day yàlla ko tàggaleeg lépp luy xeetu jàngoroy xol ba xel moo xam ne nii mën naa dox diggante nit ak boroomam ni ki lépp luy tee nit ci mën a taxaw ci ndigal ak tere na yàlla bëggee yàlla ko mayit mu géeju ci alquran ak hadith ñi nga xam ne ñooy cosaani xam-xam géej ñoom ñaar géej waale nag ci lépp lu soqi ko ci ñoom ñaar yàlla may ko sàmmal ko ay cëram ba lépp luy xeetu mooy rek ci zahir ak batin mu musal ko ca te mën ngaa njëkk a tudd bët ak làmmeñ ndax bët ak làmmeñ dañoo bokk yi nga xam ne dañoo mën a gaaw yàqal nit lool digganteem ak boroomam yàlla sàmmal na ko bëtam ba mësta xool mukk lu araam yalla samal ko lamiñam ba ñu nuru jëw ba xeb ab julit baram baaj ba wax lu amut musika jégué dara dara ndax xamna nako yalla bañe ak num ci tekko ak niko adis andi ak num ci tekko té mom du jégué dara dara lu yalla bëggut ab julit ni wara sammi ay bëtam alquran andi nako ci qul lil mu'minin yahuddu min absarihim tek ci waxul lil mu'minat yahuddna min absarihim yaante bi neel ni gëm yalla muy ñu goor muy jigen dañuy téy seeni bëtt bañ ci xol luñu wërta xol ak ba hadith ba ne xol dafa melne ak fett la gu bok ci fett iblisi di fett gu mu toke toke kum ko jam rek nga yaqku ba hadith ba ne xol da melne fett gu bok ci fett iblisi mu toke ko ku maytu nak xol bu ay wowo ragal yalla rek tax yalla may ko gem go xamne day ag ci daj neexitu gem ga ca xolam ni tax nak ñu ne xol non la boné moy lu sey be teggu rek dang koy la tambalé xalaat moy lo xelmet rek tambali ko xalaat té nak lu mu xelmeti mom nit ba tambali ko xalaat rek xalaat ba mo koy ñor di jëme ci jëfé lolé motax ñuna xalaat bobule man nako yobbu ci njaalo baluko nuru kon dal nit day xetlu la tok ci am xelam bala mu ca xalaat mu wor ko ne lu bax la ndax bu def safaan mom da koy ñod rek jëm ci ab safaan nga jëw itam borom bi neena da ngeen moytu ñenn ci yeen di jëw ñi ca dess bo misale ko sax ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh ndax kenn ci en bëgg na mbokam faatu mu tim ko diko lek day wone ne jëw non la ñaawé ndikam cheikhlu ngeen nak lek seen yap mbokk kon na ngeen cheikhlu jëw ko itam ak ba hadith ba ne julit julitay mbokam te nako woor ne kat warna moytu dereti mbokum julitam ak alalam akup deram bala ke nam sax julit gu mata mat mbokum julitam mucci ci lori lamignam mucci ci lori loxom ak ba borom bi ne bu ñenn ci julit ni di retane ñu ci dess ndax bo deme ñi retane ño gën ñey retane ak ba hadith bané nit dal day nako seuk ak ngon bu jekki di xéb bokum julitam manam dal xéb sa bokum julit doy na seuk seuk ak ngon ak yalla ne yonante bi wala tuti' kull halafin mahin ci saaru al qalam ne ko ma tu la top ko xamne day jekki di waat rek di waat di waat ku ñak ñak solo kuy dox di jëwëkë rabaaj rek mooy sa la topp ku mel noonu ak ba hadith ba ne ñu yees ci jaam yàlla yi mooy ñi nga xam ne dañuy dox di rabaaj di teqale diggante ay soppe mu ne nag sëñ bi li yàlla wax ak yonante bi wax moom la dégg te gëm ko japp ko jëfe ko ci biir ak biti musu ca bàyyi dara dara bu dee lu ñuy jëf mu jëf ko ba àgg ci dayo ba bu dee lu ñuy war a moytu mësu koo jege benn benn yoon moo tax mu daaneeli dog boobu ne fam tasala te mu topp moom sëriñ bi haada lii kullahu léppam wa amila te mu jëfe bii ci loolu ila xoyti dalika jëm ci lu dul loolee minal ayaati ci ay laaya wal ahadisi ak hadis ya al waridat ya ci dikk fii misli haza ci kem lii sëñ bi daa jëfee lii nga dégg ci xeet laaya ki hadis ak sax lu bokkut ak ñoom ci mboolem lii ñëw ci alquran hadis ci xeeti ndigal ak tere nga xolaat limu ne wa qala alayhi salatu wassalam man arada ku bëgg an yalhana mu rabbu nafsahu boppam falyak zib na fen loolu mu ne hadith la am nañu koy boole ci yi ñu tudd hadith te doonuñu ko motax sax ñu doon saytu téré bi laatu ñu koy mool ñu bind ci suuf lam nahtur alayhi fi al-masadir al-hadithiyyah allati waqafna alayha wa kana nekkon muwaziban di aji taqo halal masaili ci masala ya al-khamsati di joom allati ya nga xamne tuslihu danañu defar al-qalba khulba wa hiya ñoom tilawatul qur'ani moy jang al-qur'an wa khala'ul batni ak khifu bir qala wet le fi riwaya rek moy khif wa qiyamul layl ak taxaw guddi moy julli guddi wa tabarruh ak toroxlu waqta sahari ci waxtu njel wa mujalasatu ahli alkhair ak togalek ñun jiw wa qad nadhamaha waynalen ba'dhum len ci ñoom fi xawli ci waxam jene dawa'u qalbika safara sabqal xamsun juroom la hinda qaswatihi fa wawam ga tadum saxal xaleha ci ñoom tafus kon nga tuufu bil xeyr ci aw yew wa zafari akuk tuufu ne nga ne pajuk aajo qala'u batnin moy xifuk biir wa qur'anun ak alquran tadabbaruhu ci dang ko setantal so jange tadabbaruhu kon ciosan la da doonoon tadabbaruhu ñum ko binde nak tudabbiruhu mum day bayiko ci tabbara yudabbiru li ciop nak tafahala muy tadabbara lañuy firé setantal dabbara fahala nak di firi fexé ak doxal mbir ak gestu doxal mbir nuñ koy doxalé dazaniki ni tadarruhu bakin toroxluk aji joy sahata sahari ci waxtu njel sahata sahari dazaniki ni qiyamuka sa taxaw manam sa julli rek junhal layli ci walu guddiga aw sataho aw tanefa mom guddiga wa antu jalisa ak ngay togalek ahlul khair ñu ñew wal qabr ak qabar mune señ bi dafa lan takko juroom yi nga xamne nenañu moy defar xol moy tax nit ki ak xolam melna yalla bëgg juroom yi moy jang alquran da diko setantal ak xif xif bu digg doomu ak julli guddi ak bu deme ba ci waxtu jël muy toroxlo ko ñaan boromam tax boromam xettaliko ak togalek gaayu bax yi bu ne nak amna ko ko way andi yetti baye dal dine li safara soxol bu soxol wowe juroom la fexel ba sax juroom yi kon nga am lepp lu yew pajuk aajo bu daal jëk wañi xifuk biir di xif xif bu digg doomu bu tek ci jang alquran te diko setantal tek ci tolo ci waxtu njël fayar di jëga ci te ak seegut nga jog di toroxlo ko ñaan ndax sa borom xett li la mu tek ci nak julli guddé julli guddi mom bu dé ci xéetu nafi la mo gën nafi la ci bëcëk bu ñe guddi gi nak mo tambalé fi jant bi soyé ak waxtu ñi salatu digënté mo lay jappé guddi gi def ko ñetti xaj bu ñaari xaj yi jallé nak mu dess ben fofu lañu gëna tamo xéet jaamu yalla yi guddi teew nak lepp guddi gi rek mom waxtu ñu tamu la ci julle ñaan ak tedde yalla ak yalla mu tedd mi ci mujj nak moy di and ak togalé nit ñu bax ñi wa baha te jaayon na al ma'lufati yañu min fi dunya ci aduna wal halawati aqiyati nakhidiya wal mustahsanati ak yañu rafetlu li wajhi llahi ngir jëm yalla ta'ala al karim wa qatahat mudob al halaiqa khayti sababiya wala khayti ajuya ñu xey relation wal hawaiqa ak way galan korea wal aghraba aqimum tafiya hamma si wallahi walis lepp dundu yalla ta'ala wa khidmati rasulihi ak legel yonentibi alayhi salatu wassalam wa tarakati bu bayyi rafahiyat ad-dunya yatuk dunduk aduna wala dat ahliha ak banexu ñu aduna wan tazara te mu negandiku halawatul akhirati nahiyatu al-akhirah wa nahima ahliha aqewuluk ñanam fa tahaba te mu sonal nafsahu bopum fi dunya ci aduna kay yurihaha ngir mu nafal ko gadan ci elek bayanala ak ngir mu am indillahi fa yalla bi dalika ci lolé rahadan yaatu dundu fala tarahu doko gis yemilu muy jeng ila malin jëm ci alal wala waladindu ci ak yeen dom fa tahharahu tilabal ko allah yalla bi dalika ci lolé wa safata selu lahu ñel ko al khaladu kholba mune señ bi lepp luy banexu aduna ak luñu rafetlu ci aduna ak lo xamni boko miné rek man na dox ci digënté ak sa borom yoyep señ bi dafa taggo won ak ñoom té yalla tax amuton benn soxla ba jël yitté jumay yalla rek ak leggel yoonté yalla bi aduna ak bané xam ak wa aduna lepp dako won gannaaw tek bëtum ci al-akhirat lay tax mu am ngeureumul yalla li taxa noppul bu ëllëgé té moy sonn fi ci aduna mu dal di sé taxo tém ci fu mu tollu di sonn rek ngir yalla té yaakar nak bu ëllëgé yalla gëreum ko motax musta gëssu alal ba doom ba dara lo xamné man na dox digëntin ci borom bi yalla dal koy may nak xol bu sét wécc bu bëggut lumay yalla gëssut lumay yalla wala ma xalima ba mu xamé ni anna dunya nak aduna mataahuha bagasam wala banexam qalilun aji neew la wa na'imu ahliha ta xewul ñanam za'ilun aji dañ la farra dawna minha ci aduna fala tarahu doko gis na ilan muy aji jeng ilayha jëm ci aduna wa hamilati mu jëf li daril iqamati ngir këru saxga wan nuzuli ak waccga wan tawara te mu negandiku an-na'ima xewal ga allasi ka nga xamne la yazulu du deñ wa qadamati mu liggeel rabbahu baramun qidmatal mutqini liggeeluk aji xereñe xamala fo jëfam haqqaqa deugalna allah yalla bi dalika ci lolé kulli leppam amalahu mebatam mu yaakaram li anna rahatal akhirati ngir nak nof la yu alakhira la tunalu def ko am illa bi ta'ab dunya dara ci cionab aduna wali anna manasila ahli jannati ngir nak daraje ñu wa aljana ba nga ne daraje ñu aljana rek rajoy tonta def na len joxe ala hisabi a'malihim ci kem seeni jëf fi dunya ci aduna yu qalu def na wax ne in awwalama nak ajjeki la nga xamne yara dana ko gis ahlul jannati wa aljana mak tuugal moy luñu bind fi jannati ci aljana hada nil baytani moy yile yari bayt fa hada ash-shururu mil bakti bitilkal kurubi nek na ci yoyele njaqare وهذا النعيم جل خيول بذاك الطعب نكنا تبوبي تشونا لا راهتون ديت نوفلا يقض مك إلا قبلها دريم نكتين جكم تعبون تشونا إتحب صنل تجد كونغ فك راهت النوفلا وتجد كونغ راهت النوفلا تون جيك ببن المسلمين تعبين تشونا mune bi seug bi xamé ni aduna mom li gawa jeex la lu ci nur lu neexit ci deug deug dana am lu koy nakaral ci biir tayit bu neexon deug deug yit du yagg bala yagg rek aduna jeex wa aduna jeex melne dara mu ci am do tax na mu daldi deugul rek alakhirah di sentu xewal gogi nga xamné mom amul fu mu yam sax ci liggéeyal yalla boromum liggéey bu sel ba tax nak yalla defal ko dam doon mo jotté ke ngéjjo fekk da ko wor né nofla yu alakhirah nakoy may rek moy nango sonu choono bu am jariñ fi ci aduna mu wor ko né itam ñay dem aljana dañu wuté ay daraja lol ndax ni kenn seeni jëf wuté won rek ci aduna non la seen daraja di wuté fofé ci aljana mune sax nenañu wa aljana manam ñu na dem aljana dañu ñëk jang dal muy ñu fa bind fofé ci aljana moy yaari bay di do ñu ñëk yi moy bëkti ni ngeen am day yeen ko amé ci choone ngeen doon jankontel ci aduna ak njaqare ak tisya ngir yalla ci ngeen amé bëkti mi xewul gure gi tam yeen ko amé rek ci choona bobé ngeen doon sonn ci aduna bo mo yenn bay di nit ñaara li moy do gis ben noflay bo xamné dess na jekki jekki am côté choona jitu ko waw rek noflay deug deug choona da koy jitu kon nak nangul la sonu ndax nga am noflay bo xamne mo lay tagale sonu do sonati mukk mukk wa fil masal nak na ci levo hinda sabah fa subaga yahmadu lay sant asari ajrañan ja surahu rañanam ma wa yaqul dana waxit al haqq yalla mi deug hazza wa jalla fil akhirati mukhatiban bir mu aji waqante ak ibadahu jamamnya as-salihin yadi way bax ne watil ka lole al jannatu moy aljana wala watil ka jannatu joje aljana allati moy ja nga xamni uristumuha dana les na len ko bima ci sawus la nga xamni kuntum nekkon ngeen tamalona diko jëf ak bamne tilko jannatu joje aljana allati moy ja nga xamni norisu dana ko donlo ba dana ko jox min hibadna ci sunu jamni man ka nga xamni kana nekkon na taqiyan di aji ragal yalla lam ne won son rek moy taxa nopul bu ëllëgé li andi lewowé di waxna inda sabahi yahmadul qawmu sura yadrabu lir rajuli yahtamilu al mashaqqata rajaa ar raha ñu wax ci lewona ñay rañaan danañu santu dox bañ dox ci guddiga andako ko faralu bi agge ci waxtu fajar faaw ñu sant seen xol sedd bo doxé guddigi xeyna bu suba joté rek nga ag fa nga jëm ba nga jégé indal wax inda sabahi yahmadul qawm sura bëgg wax rek ni nit ki da wara nango yanu ab choono ngir yaakar noflay ci gannaaw choono ba mune it bo sétlo li yalla waqante ak jaamum ñu bax ñu bu ëllëgé na leen aljana ngi ni yene ci jëm yene ci xewlu té lako sabam nak moy bi ngeen doon def ci lu bax bima kuntum ta'malun tek tal ci ne yalla may aljana waye amna sabab sum koy maye té moy jëf ju yew bamu ne aljana day ka ragal yalla rek mom la nakoy jox bu ëllëgé bu dëkk ci no lepp kon takta la ci ne yalla moy maye ngeenelam moy maye aljana waye nak dañ koy sababu ci gëm ak jëf ji yow mais nak loolu suñu xamoon nak ba amutoon jenn yitté ju may yoy yaar ñettul yalla top ko rek namu bëgge layab wa tilkal jannatu maga ca suratu zuhruf tolok juroomar fuk ak ñaar tilkal jannatu lati nuru min hibarina man kana taqiyan maga ca suratu maryam layaja tolok juroom ben fuk ak ñatt fa tawajjahati julu hada shaykh bil isri harasahu yalna ko dole wattu allah yalla tabaarak wa ta'ala bi kulliyatihi ak leppam illallah jim ci allah ta'ala wa ata'ahu te mu top ko bi mukhalafati hawahu ci juyok banexam bas taxna te mu doylo bi ci yalla hamma siwahu walis lepp lu mom imtisal ngir top li xawli ta'ala ne wax yalla ba mu ne wa nahate mu tere an nafsa bakan ba hanil hawa walis banex fa ina jannata naka aljana hiya mom al mawa moy tapukay ba nga ci suratul nasihat laye bay fa wer grom ñent jëm ñen fuk wa asasa temu fonde ba temu sos bunyana ho tabaxam ba ala taqwa allah ci ragal yalla wo mag la nga xamni ata di kene bi ci mom al kitab al qur'an wa sunnat ak hadith wal hilm ak xam xam ba al mustakhraju bari buñu genné min huma ci ñoom ñaar wa tajannaba te mo moytu ghayr dhalika ludul lolé min al khulum ci xéti xam xam yi al madhmumati yadi ngagne yadi ñu ngagne al madhmumati ka ilmil jadwal niki hilmul jadwal wal kimiya ak kimiya wa nahwi dhalika ak lu melni lolé wa tajarrada demu futtiku min kulli ma ci lepp lo xamne yashkhul de galankore am taahati llahi wa istaqi ala ta'ala fa naaltum am bi zalika ci lolé ma lo xamne ihtabatahu ñeenako bi ci mom mashayikhul hasri serigni jamono wa ulama'uhu ak way xamam wa min al ma'lumi bokku ci lañu xamne anna allah naka yalla yu haazimu dana magal alhamdu jamba madama li fek soxna mu haazimu di aji magal la ho ñal ko patay mi ngi fadlu rek ñi señ bi deggmale won yalla rek won gannaaw lepp lu bokku tu yalla ndax gëm rek li yalla wax ne ku aye bopam la ko neex ta du deug sax nak ci day deug bu ëllëgé aljana moy doon famuy fatu moy famuy dekk famuy nekk né loolu sëñ bi xam tax nak bu daldi tek mbirum mepp ci kaw ragal yalla su ko ndiko nak alquran ak hadith ak lepp lo xamné dañ ko génné ci yoy yar dal di sori nak lepp luy xéetu xam xam bo xamné amul njariñ rawanté na bay buñuy bañ niki xam xamu njabar ak nuko nuru futti ko dal ba sa do ci wécc ci lepp lo xamné man na dox digënté yalla ak ab jaamam nimu wétalé yalla nak wétal go xamné ben jamm su ko wetale gannaaw yonante yi ak nim taxawé ci magal ko jaamu ko ci anam go xamné kul ak yonanté mësu ko def taxna yalla itam tek fo xamné mësu fa tek kenn jox ko dara jo xamné mësu ko jox kumay ak yonanté tax yalla mom ñepp ay jaamam lañu kenn ku ci nek nak nang ko wétalé ak nang ko magalé ci soxol ak nga taxawé ci bëgg bëggum rek nona la lay yëkëté nona la lay fayé ndax al jazaa min jinsil amal tay gu nek day xéto jëf jëk ko ko jëf mu wa zabatuhu taqom ga ala ibadati ci jaamu yalla day bëgg wax nak mi nga xamni mom la señ bi farlo won ak ni mu saxé won ci jaamu yalla borom ci waxtu ne amma muwa zabatuhu dal taqom ga ala taahati llahi ci top yalla ta'ala wa rafduhu ak feggam ga ba bayam ga ghayra dalika ludul lolé fa amrun bir la ma'lum mudi mun xam hindal qareebi fa aji jage wal baahidi aji sori la yujadalu deful bejo fi ci mom wala yuhtajute deful ajo ila zikrihi jom ci ak tudam fa innaka naka yaw la tara do gis ahadan kenn min ahli mahabbati ci ak sopam wala bughdihi du tiagen ak bañam illa wa shahid daram musere lahu ñal ko bizalika ci lolé wa in lam yarahu ak donte gisunu ko